4. ธรรมัญญูสูตรว่าด้วยบุคคลผู้รู้ธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7 ประการนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรม7 ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นธรรมัญญู 2. เป็นอัฏฐัญญู 3. เป็นอัตตัญญู 4. เป็นมัตตัญญู 5. เป็นกาลัญญู 6. เป็นปริสัญญู 7. เป็นปุคละปโรปรัญญูภิกษุเป็นธรรมัญญูอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละหากภิกษุไม่รู้ธรรมคือสุตตะละถึงเวทันละเลยเราไม่พึงเรียกถือว่าเป็นธรรมัญญูในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้ธรรมคือสุตตะละถึงเวทันละฉะนั้นเราจึงเรียกถือว่าเป็นธรรมัญญูภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมัญญูด้วยประการฉนี้ภิกษุเป็นอัฏฐัญญูอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ความหมายแห่งภาษิตนั้นๆ นั่นแลว่านี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้นี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้หากภิกษุไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตนั้นๆเลยว่านี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้นี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นอัฏฐัญญูในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้ความหมายแห่งภาษิตนั้นนั้นว่านี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้นี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้ฉะนั้นเราจึงเรียกเธอว่าเป็นอัฏฐัญญูภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมัญญูอัฏฐัญญูด้วยประการฉนี้ภิกษุเป็นอัฏฐัญญูอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักตนว่าว่าโดยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปฏิภาณเรามีอยู่ประมาณเท่านี้หากภิกษุไม่รู้จักตนว่าว่าโดยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปฏิภาณเรามีอยู่ประมาณเท่านี้เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นอัตตัญญูในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้จักตนว่าว่าโดยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปฏิภาณเรามีอยู่ประมาณเท่านี้ฉะนั้นเราจึงเรียกเธอว่าเป็นอัตตัญญูภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมัญญูอัตถัญญูอัตตัญญูด้วยประการฉนี้ภิกษุเป็นมัตตัญญูอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารหากภิกษุไม่รู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารเราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นมัตตัญญูในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารฉะนั้นเราจึงเรียกเธอว่าเป็นมัตตัญญูภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมัญญูอัฏฐัญญูอัตตัญญูมัตตัญญูด้วยประการฉนี้ภิกษุเป็นกาลัญญูอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักการว่านี้เป็นการแห่งอุเทศนี้เป็นการแห่งปริปุจฉานี้เป็นการบำเพ็ญเพียรนี้เป็นการหลีกเร้นหากภิกษุไม่รู้จักการว่านี้เป็นการแห่งอุเทศนี้เป็นการแห่งปริปุจฉานี้เป็นการบำเพ็ญเพียรนี้เป็นการหลีกเร้นเราไม่เรียกเธอว่าเป็นกาลัญญูในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้จักการว่านี้เป็นการแห่งอุเทศนี้เป็นการแห่งปริปุจฉานี้เป็นการบำเพ็ญเพียรนี้เป็นการหลีกเร้นฉะนั้นเราจึงเรียกเธอว่าเป็นกาลัญญูภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมัญญูอัตถัญญูอัตตัญญูมัตตัญญูกาลัญญูด้วยประการฉนี้ภิกษุเป็นปริสัญญูอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักบริษัทว่านี้ขัตติยะบริษัทนี้พราหมณบริษัทนี้ขบดีบริษัทนี้สมณบริษัทในบริษัทนั้นเราควรเข้าไปหาอย่างนี้ ควรยืนอย่างนี้ควรทำอย่างนี้ควรนั่งอย่างนี้ควรกล่าวอย่างนี้ควรสงบนิ่งอย่างนี้หากภิกษุไม่รู้จักบริษัทว่านี้ขัตติยะบริษัทละถึงควรสงบนิ่งอย่างนี้เราไม่เรียกเธอว่าเป็นปริสันอยู่ในที่นี้แต่เพราะภิกษุรู้จักบริษัทว่านี้ขัตติยะบริษัทละถึงควรสงบนิ่งอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงเรียกเธอว่าเป็นปริสันอยู่ภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมันอยู่อัตถันอยู่อัตตันอยู่มัตตันอยู่กาลันอยู่ปริสันอยู่ด้วยประการฉนี้ภิกษุเป็นปุคละปโรปรัญอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักบุคคลสองจำพวกบุคคลสองจำพวกคือพวกหนึ่งต้องการเห็นพระอริยะอีกพวกหนึ่งไม่ต้องการเห็นพระอริยะบุคคลพวกที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลผู้ที่ต้องการเห็นพระอริยะก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลผู้ต้องการเห็นพระอริยะก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งต้องการฟังสัทธรรมอีกพวกหนึ่งไม่ต้องการฟังสัทธรรมบุคคลพวกที่ไม่ต้องการฟังสัทธรรมก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพวกที่ต้องการฟังสัทธรรมก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลผู้ต้องการฟังสัทธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งเงี่ยโสดฟังธรรมอีกพวกหนึ่งไม่เงี่ยโสดฟังธรรมบุคคลพวกที่ไม่เงี่ยโสดฟังธรรมก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพวกที่เงี่ยโสดฟังธรรมก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลเงี่ยโสดฟังสัทธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ได้อีกพวกหนึ่งฟังแล้วทรงจำธรรมไม่ได้บุคคลพวกที่ฟังแล้วทรงจำธรรมไม่ได้ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพวกที่ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ได้ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ได้ก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้อีกพวกหนึ่งไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้บุคคลพวกที่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพวกที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งรู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอีกพวกหนึ่งรู้อัดรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลพวกที่รู้อัดรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลพวกที่รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้บุคคลรู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นอีกพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นบุคคลพวกที่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้พวกที่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักบุคคลสองฝ่ายด้วยประการฉนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นปุคละปโรปรัญญูอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แลจึงเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมัญญูสูตรที่4จบห้าปริชัตตกะสูตรว่าด้วยอริยสาวกเปรียบได้กับต้นปาริชัตภิกษุทั้งหลาย 1. สมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริชัตของเทวดาชั้นดาวดึงมีใบเหลืองสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็ดีใจกันว่า บัดนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรมีใบเหลืองไม่นานนักเดี๋ยวใบก็จะร่วงหล่น 2. สมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์ผลัดใบสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงส์ต่างก็ดีใจว่าบัดนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรผลัดใบแล้วไม่นานนักเดี๋ยวก็จะผลิดอกออกใบ 3. สมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์ผลิดอกออกใบสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงส์ต่างก็ดีใจว่าบัดนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรผลิดอกออกใบแล้วไม่นานนักเดี๋ยวก็จักเป็นช่อใบช่อดอก 4. สมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์เป็นช่อใบช่อดอกแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงส์ต่างก็ดีใจว่าบัดนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรเป็นช่อใบช่อดอกแล้วไม่นานนักเดี๋ยวก็จักมีดอกตูม 5. สมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์มีดอกตูมแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงส์ต่างก็ดีใจว่าบัดนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรมีดอกตูมแล้วไม่นานนักเดี๋ยวก็จักแย้ม 6.สมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์มีดอกแย้มแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงส์ต่างก็ดีใจว่าบัดนี้ต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรมีดอกแย้มแล้วไม่นานนักเดี๋ยวก็จักบานสะพรั่ง 7. สมัยใดต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์ออกดอกบานสะพรั่งแล้วสมัยนั้นเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็ดีใจเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5บำเรอตนอยู่ตลอด4เดือนทิพย์ณโคนต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรเมื่อต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรออกดอกบานสะพรั่งแล้วแผ่รัศมีไปได้50โยชน์ในบริเวณรอบๆส่งกลิ่นโชยไปตามลมได้100โยชน์นี้เป็นอนุภาพของต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกัน 1. สมัยใดอริยสาวกคิดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสมัยนั้นอริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์ที่มีใบเหลือง 2. สมัยใดอริยสาวกโกนผมและหนวดนุ่งห่มกาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสมัยนั้นอริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์ที่ผลัดใบแล้ว 3. สมัยใดอริยสาวกสงัดจากกามและอกุศลทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงสมัยนั้นอริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์ที่ผลิดอกออกใบแล้ว 4. สมัยใดอริยสาวกเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานละถึงสมัยนั้นอริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์ที่เป็นช่อใบช่อดอกแล้ว 5. สมัยใดอริยสาวกเพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานละถึงสมัยนั้นอริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์ที่มีดอกตูมแล้ว 6. สมัยใดอริยสาวกเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทฌานละถึงสมัยนั้นอริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์ที่มีดอกแย้มแล้ว 7.สมัยใดอริยสาวกทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปละถึงสมัยนั้นอริยสาวกจึงเปรียบเหมือนต้นไม้สวรรค์ชื่อปาริฉัตรของเทวดาชั้นดาวดึงส์ที่ออกดอกบานสะพรั่งแล้วภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภูมิเทวดากระจายข่าวว่าท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของท่านผู้มีชื่อนี้ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากบ้านหรือนิคมชื่อโน้น ได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้เทวดาชั้นจาตุมหาราชสดับเสียงของภูมิเทวดาแล้วได้กระจายข่าวต่อไปละถึงเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตดีละถึงเทวดาชั้นพรหมกายิกาสดับเสียงของเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตดีแล้วก็กระจายข่าวว่าท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้เป็นสัตถิวิหาริกของท่านผู้มีชื่อนี้ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากบ้านหรือนิคมชื่อโน้นได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพียงครู่เดียวเท่านั้นเสียงเป่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้นี้เป็นอนุภาพของภิกษุผู้เป็นขีณาสพปาริฉัตตกะสูตรที่5จบสักกัจจสูตรว่าด้วยความเคารพครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำหนึ่งขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุสักการะเคารพอาศัยอะไรหนอแลอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ลำดับนั้นแลท่านพระสารีบุตรจึงมีความคิดดังนี้ว่า 1. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระศาสดาอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ 2. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระธรรมละถึง 3. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระสงฆ์ 4. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสิกขา 5. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสมาธิ 6. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยความไม่ประมาท 7.ภิกษุสักการะเคารพอาศัยปฏิสันถารอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ต่อมาท่านพระสารีบุตรได้มีความคิดดังนี้ว่าธรรมของเราเหล่านี้บริสุทธิ์ผุดผ่องทางที่ดีเราควรจะไปกราบทูลธรรมเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคธรรมของเราเหล่านี้จะบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษได้ทองคำแท่งอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเขามีความคิดอย่างนี้ว่าทองคำแท่งของเรานี้บริสุทธิ์ผุดผ่องทางที่ดีเราควรจะไปเสนอทองคำแท่งนี้แก่ช่างทองทองคำแท่งของเรานี้ไปถึงช่างทองแล้วจักบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แม้ฉันใดธรรมของเราเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจักบริสุทธิ์ผุดผ่องทางที่ดีเราควรจะไปกราบทูลธรรมเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคธรรมของเราเหล่านี้ก็จักบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรได้ออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุสักการะเคารพอาศัยอะไรหนอแลอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ลำดับนั้นแลข้าพระองค์จึงเกิดความคิดดังนี้ว่า 1. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระศาสดาอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ 2. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระธรรมละถึง3. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยพระสงฆ์ 4. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสิกขา 5. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยสมาธิ 6. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยความไม่ประมาท 7. ภิกษุสักการะเคารพอาศัยปฏิสันถารอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญต่อมาข้าพระองค์ได้มีความคิดดังนี้ว่าธรรมของเราเหล่านี้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ทางที่ดีเราควรจะไปกราบทูลธรรมเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคธรรมของเราเหล่านี้จักบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษได้ทองคำแท่งที่บริสุทธิ์ผุดพองเขามีความคิดอย่างนี้ว่าทองคำแท่งของเรานี้บริสุทธิ์ผุดพองทางที่ดีเราควรจะไปเสนอทองคำแท่งนี้แก่ช่างทองทองคำแท่งของเรานี้ไปถึงช่างทองแล้วจักบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แม้ฉันใดธรรมของเราเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันจักบริสุทธิ์ผุดพองทางที่ดีเราควรจะไปกราบทูลธรรมเหล่านี้แด่พระผู้มีพระภาคธรรมของเราเหล่านี้ก็จักบริสุทธิ์และนับว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยอาการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรภิกษุสักการะเคารพอาศัยศาสดาอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้ละถึงอาศัยธรรมอาศัยสงฆ์อาศัยศีลขาอาศัยสมาธิอาศัยความไม่ประมาทละถึงสารีบุตรภิกษุสักการะเคารพอาศัยปฏิสันถารอยู่จึงละอกุศลเจริญกุศลได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ1ถึง2เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาจักมีความเคารพในพระธรรมภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ3เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมจักมีความเคารพในพระสงฆ์ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์จักมีความเคารพในศีลขาภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในศีลขาด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในศีลขาจักมีความเคารพในสมาธิภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในศีลขาก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในสมาธิด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในศีลขาไม่มีความเคารพในสมาธิจักมีความเคารพในความไม่ประมาทภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในศีลขาไม่มีความเคารพในสมาธิก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในศีลขาไม่มีความเคารพในสมาธิไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทจักมีความเคารพในปฏิสันถารภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในพระศาสดาไม่มีความเคารพในพระธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ไม่มีความเคารพในศีลขาไม่มีความเคารพในสมาธิไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในปฏิสันถารด้วยพระพุทธเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ1ถึง2เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดาจักไม่มีความเคารพในพระธรรมภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดาก็ชื่อว่ามีความเคารพในพระธรรมด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมจ จักไม่มีความเคารพในพระสงฆ์ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมก็ชื่อว่ามีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์จักไม่มีความเคารพในสิกขาภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ก็ชื่อว่ามีความเคารพในสิกขาด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขาจักไม่มีความเคารพในสมาธิภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขาก็ชื่อว่ามีความเคารพในสมาธิด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขาก็ชื่อว่ามีความเคารพในสมาธิด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิจักไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิก็ชื่อว่ามีความเคารพในความไม่ประมาทด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทจักไม่มีความเคารพในปฏิสันถารภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่ามีความเคารพในปฏิสันถารด้วยพระพุทธเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 1-6 เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดาจักมีความเคารพในพระธรรมด้วยภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดาก็ชื่อว่ามีความเคารพในพระธรรมด้วยพระพุทธเจ้าค่ะละถึง 7. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดาละถึงมีความเคารพในความไม่ประมาทจักมีความเคารพในปฏิสันถารด้วยภิกษุผู้มีความเคารพในพระศาสดามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่ามีความเคารพในปฏิสันถารด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรดีจริงสารีบุตรเธอรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตที่เรากล่าวไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้สารีบุตร 1-6 เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาจักมีความเคารพในธรรมภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในธรรมด้วยละถึงภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสงฆ์ไม่มีความเคารพในสิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิก็ชื่อว่าไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทด้วย 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสงฆ์ไม่มีความเคารพในสิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทจักมีความเคารพในปฏิสันถารภิกษุผู้ไม่มีความเคารพในศาสดาไม่มีความเคารพในธรรมไม่มีความเคารพในสงฆ์ไม่มีความเคารพในสิกขาไม่มีความเคารพในสมาธิไม่มีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่า ไม่มีความเคารพในปฏิสันถารด้วยสารีบุตร 1-6 เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดาจักไม่มีความเคารพในธรรมภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดาก็ชื่อว่ามีความเคารพในธรรมด้วยละถึง 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพในสงฆ์มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทจักไม่มีความเคารพในปฏิสันถารภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดามีความเคารพในธรรมมีความเคารพในสงฆ์มีความเคารพในสิกขามีความเคารพในสมาธิมีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่ามีความเคารพในปฏิสันถารด้วยสารีบุตร 1-6 เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดาจักมีความเคารพในธรรมด้วยภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดาก็ชื่อว่ามีความเคารพในธรรมด้วยละถึง 7. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดาละถึงมีความเคารพในความไม่ประมาทจักมีความเคารพในปฏิสันถารด้วยภิกษุผู้มีความเคารพในศาสดาละถึงมีความเคารพในความไม่ประมาทก็ชื่อว่ามีความเคารพในปฏิสันถารด้วยสารีบุตรเธอพึงทราบเนื้อความแห่งภาษิตที่เรากล่าวไว้โดยย่อนี้แลโดยพิสดารอย่างนี้สักกัจจสูตรที่6จบ